شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که خیلی مهربونه. اصل خانوما، گل پسرا، چطورین؟ خوبین؟ به نظر شما من قویم؟ آه؟ اصلا کی از همه قوی تره؟ من دارم میشنوم. خیلیاتون دارین میگین پدرمون، مامانمون، خودمون. آفرین آفرین. ولی بعضیاتونم نمیدونیم. آخه مشموشی ما هم این سوال براش مطرحه ولی پاسخی نداره. دوست دارین قصهش رو براتون بگم؟ خیلی خوب، بشنوین قصه رو با نام مشموشی. یه روز صبح مشموشی از مادر پرسید: مادر، کی از همه قوی تره؟ مادر خندید و گفت: هر کس به اندازه خودش قویه. مشموشی فکر کرد که مامانش داره شوخی میکنه. با خودش گفت: امروز میرم تو جنگل و یه دوست قوی پیدا میکنم. مشموشی از خونه بیرون اومد و رفت تا اینکه خسته شد و روی زمین دراز کشید. چشمش به خورشید گرم و پرنور افتاد. با خودش گفت: خورشید از همه قوی تره چون همه جا رو روشن میکنه. و اون وقت بلند شد و فریاد کشید: این خورشید درخشان که در آسمان میدرخشی، من یه دوست قوی میخوام. تو دوست من میشی؟ خورشید خندید و گفت: درسته که من خیلی پر نورم، ولی ابر از من قوی تره چون اون میتونه جلوی نور منو بگیره. مشموشی از خورشید خانم خداحافظی کرد و رفت. با خودش گفت: پس من با ابر دوست میشم. بعد به آسمون نگاه کرد و یه تکه ابر دید. رفت و رفت تا رسید به ابر. به ابر سلام کرد و گفت: ای ابر پر از باران، من به دنبال یه دوست قویم. دوست من میشی؟ ابر خندید و گفت: درسته که من میبارم و آب براتون میارم، ولی باد از من قوی تره چون اون به هر جا که بخواد منو با خودش میبره. آره میبره، این طرف و اون طرف. مشموشی از ابر هم خداحافظی کرد و به راه افتاد. اون با صدای بلند باد و صدا کرد. یه دفعه گرد و غبار به هوا بلند شد. مشی فهمید که باد اومده. سلام کرد و گفت: ای باد قوی که به هر جا میری، من یه دوست قوی میخوام. آیا تو دوست من میشی؟ باد گفت: درسته که من همه جا میرم، ولی کوه از من قوی تره چون وقتی به کوه میرسم دیگه زور من به اون نمیرسه، مجبورم که همونجا بمونم. مشموشی از باد تشکر کرد و به راه افتاد. مشموشی راه افتاد و رفت تا به کوه رسید. از کوه بالا رفت و با صدای بلند سلام کرد و گفت: ای کوه بلند و پرزور، من یه دوست قوی میخوام. دوست من میشی؟ کوه گفت: درسته که من بلند و سنگی و سختم، ولی وقتی زمین خودش رو تکون میده تمام سنگا میریزه. پس زمین از من قوی تره. مشموشی گفت پس من با زمین دوست میشم. آهان. و اون وقت به راه افتاد. مشموشی از کوه پایین اومد. زمین رو صدا کرد و گفت ای زمین پرزور که میتونی کوه رو تکون بدی. من یه دوست قوی میخوام. قوی؟ تو دوست من میشی؟ زمین گفت درسته که من خیلی بزرگم ولی از من قوی ترم هست. مثلا خودتو. خودتو میتونی داخل من خونه بسازی. موشی تازه متوجه حرف مامانش شد و فهمید هر موجودی میتونه هر کاری بکنه، اما به شرط اینکه خوب فکر کنه. عزیزای من، همه موجودات این دنیا به اندازه خودشون قوی هن. از ابر و باد و خورشید گرفته تا همه حیوانات و پرندگان، همینطور همه ما آدما، هر کدومون به اندازه خودمون قوی هستیم. حتی شما کوچولوهای عزیز من خیلی قوی هستیم. خیلی کارا میتونین انجام بدین. یه خورده فکر کنین ببینین چه کارایی هست که فقط شما ولدین و ما نمیتونیم انجام بدیم. خب دیگه دلبری، شما چجور از ما بزرگترا دلبری میکنیم که یه دقیقه نمیتونیم بی شما باشیم. قربونتون برم، قربون خنده های قشنگتون، نگاه قشنگتون. روی ماهتون رو میبوستم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.